magnes. Niech sąsiad kupi. Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwa dni potrwają na Jasnej Górze obchody setnych urodzin świętego Jana Pawła II. Do końca tygodnia w Domu Pomocy Społecznej w Bochni pozostaną zakonnicy, którzy opiekują się pensjonariuszami. Nie w Łazienkach Królewskich, a online. Tak w tym roku będą wyglądać koncerty chopinowskie. Pierwszy już dziś. Modlitwa dziękczynna i specjalny koncert. Dziś i jutro na Jasnej Górze świętowane będą setne urodziny świętego Jana Pawła II, a szczegóły zna Zdzisław Makles. Dla sanktuarium papież to przede wszystkim człowiek zawierzenia Chrystusowi i Maryi. Klasztor poprzez uroczystości chce przypomnieć jego postać jako pielgrzyma, który aż 6 razy jako papież nawiedził Jasną Górę. Dziś mszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej przewodniczyć będzie generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski. O 17.30 rozpocznie się koncert Cała Polska śpiewa dla Jana Pawła II, który odbywać się będzie bez udziału publiczności. To widowisko będące słowno-muzyczną podróżą śladami Jana Pawła II, wiodącą przez miejsca niezwykle ważne w życiu Karola Wojtyły, w jego drodze na stolicę Piotrową oraz w jego pontyfikacie, który zmienił oblicze Kościoła, świata oraz naszej ojczyzny. Na Jasnej Górze przygotowana została też wystawa fotograficzna Totus Tus Maryjo, która umieszczona jest na wałach. Zdjęcia podarował kardynał Stanisław Dziwisz. Bogatą ofertę z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły przygotowało Polskie Radio. Szczegóły znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Do końca tygodnia 6 zakonników pozostanie w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Ośrodek kilka tygodni temu miał poważne problemy po tym, jak zdiagnozowano przypadki koronawirusa u personelu medycznego oraz pensjonariuszy. Nie miał się kto zająć setką schorowanych osób. Podopiecznymi DPS-u najpierw zajmowały się siostry dominikanki, a od 2 tygodni dominikanie. Wykonujemy wszystkie czynności niemedyczne, tłumaczy pracujący na miejscu dominikanin ojciec Łukasz Miśko. Łączymy w sobie pracę salowych, trochę opiekunów. To jest oddział, na którym przebywają mieszkańcy z też różnymi chorobami psychicznymi. To jest właśnie czas trochę na sprzątanie i dezynfekcję, kiedy wszyscy śpią. W dzień to są prace typu, no dużo sprzątania, oczywiście dbamy o higienę. Pewnie w większy sposób niż zazwyczaj karmimy, przebieramy, myjemy, etc. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 27 podopiecznych i 17 pracowników bochańskiego DPS-u. Obecnie w budynku dla przewlekle chorych jest 27 pensjonariuszy. We Francji pierwszy weekend od rozpoczęcia stopniowego znoszenia 2-miesięcznej kwarantanny. Mieszkańcy wykorzystują go na spacery po plażach i odwiedzanie niektórych placówek muzealnych. Minister Spraw Wewnętrznych apeluje o zachowanie ostrożności i rozsądku. Na plażach Normandii czy Bretanii można spacerować, kąpać się, uprawiać jogging i sporty pod żaglami. Nie wolno się opalać, aby uniknąć tłoku. Można wędrować po lasach i po alpejskich szlakach. Czynny jest w ograniczonym co do liczby zwiedzających klasztor Mont-Saint-Michel i sanktuarium w Lourdes, w którym można przebywać przez 30 minut. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner apelował. Jesteśmy odpowiedzialni za wynik walki z koronawirusem przed samymi sobą, przed naszymi bliskimi, przyjaciółmi, personelem medycznym, społeczeństwem. To nasza wspólna walka. Rzeczniczka rządu Sibeth Ndiaye oceniła, że w pierwszym tygodniu znoszenia kwarantanny społeczeństwo było na ogół zdyscyplinowane. Noszono maseczki obowiązkowe w transporcie publicznym i zachowywano przepisowy dystans. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W kolejny etap odmrażania gospodarki wchodzą także Włochy. Od jutra, podobnie jak w Polsce, otwarte będą salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, bary, a także plaże. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa przy pomniku Fryderyka Chopina w warszawskich Łazienkach Królewskich nie odbędą się słynne koncerty chopinowskie. Melomani będą mogli posłuchać muzyki Chopina online. Przez ponad 60 lat koncertów chopinowskich nie przerwał nawet stan wojenny i tym razem, mimo pandemii, wysłuchamy najlepszych interpretacji muzyki Fryderyka Chopina. Mówi szef stołecznej estrady Andrzej Matusiak. Ta tradycja jest z nami i nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. Dlatego staramy się, żeby muzyka Chopina dalej grała. Koncert inauguracyjny zagra Karol Radziwonowicz. Nie może zabraknąć słynnego poloneza Adur.

to będzie jeszcze takie słodkie podskryptum, dobrze? Ponieważ właśnie dotarł do mnie bardzo piękny dźwiękowy prezent od Tosi i Ziemka, no ale zacznijmy od jego taty. Wasi rodzice dobrze znają Leskiego i jego nowiuteńką piosenkę Nie chcę zmieniać nic. A było to tak. Pandemia, strach, wszyscy uwięzieni w domach, a Leski buja się na drewnianym, zabawkowym koniku swoich dzieci i myśli, Tośka zdrowa? Zdrowa. Ziemek zdrów? Zdrów. Trochę rozrabiają, no ale to właściwie czego chcieć więcej? I w jego głowie pojawiło się zdanie, które stało się piosenką. No, nie chcę zmieniać nic. Ta piosenka zabrzmi za chwilę, ale zanim posłuchajcie, bo coś wyjątkowo uroczego wysłali nam nasi zagadkowi słuchacze. Tosia i Ziemek, dzieci artysty Leskiego. Tosiu, Ziemku, co prawda kiełbasy nie jadam od 10 roku życia, ale od was z wdzięcznością przyjmę wszystko. Bardzo wam dziękuję i najserdeczniej was pozdrawiam. Kasiu, pozdrowienia od mnie. Bardzo cię lubię. Pa! Cześć Kasiu, ja cię też cię lubię i dam ci kiełbaski kiedyś, jak nie będzie koronawirus. Zioł miasta śpią, siedzi tam coś, czuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Czuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam cichy spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Siedzę i czytam coś, prawdziwy spokój. Nie chcę zmieniać nic. Leski wraz ze swoimi dziećmi, synem i córką, no pięknie zaśpiewali. No a po zagadkowej niedzieli słuchowisko dla młodych słuchaczy Janny Olech pod tytułem Bajka na nie w reżyserii Dobrosławy Bałazy. Halo? Czy to mieszkanie pana Jana, bajku pisarza? Tak, to ja, słucham pana. Proszę pana, moje nazwisko Wilk. Dzwonię do pana w nietypowej sprawie. Bardzo, bardzo nietypowej. Szczerze mówiąc, to nie jest sprawa na telefon. Tak. Czy moglibyśmy wpaść na minutkę? Wpaść... Widzi pan, kiedy ja właśnie zagniatam kopytka... O, nie zajmiemy dużo czasu. Ja i trójka moich przyjaciół. Bardzo proszę. No cóż, w takim razie zapraszam. Będziemy za minutkę. Widział pan, jak na mnie patrzył ten dozorca? On wilkiem, proszę pana, na mnie patrzył. A ja bardzo nie lubię takich spojrzeń. Mam ziać? Nie, no nie, nie. Chcemy tak zaraz ziać. Mogę ziać? To niekoniecznie. Naprawdę, moja droga. Miotłę mogłaś sobie darować. Zaciągnęłaś mi oczko w pończosze tym badziewiem. Wiesz co, ja się bez miotły z domu nie rusza. Państwo do mnie? Tak, to ja pozwoliłem sobie telefonować do szanownego pana Wilk, moje nazwisko. Bardzo mi miło. A bardzo mi miło, ty mnie również. Oto moja kompania, Baba Jaga. Jagusia. Tak, zła macocha. Wystarczy macocha, mniejsza o przymiotniki. Tak, tak, tak. No i pan Wawelski. Porannym ekspresem z Krakowa przyjechał, tak mu było pilno z panem porozmawiać. Smok do usług. To co, napijecie się państwo herbatki? O! Bardzo pan. Proszę bardzo. Cukru? Nie, no dziękuję, jestem na diecie. Na diecie stuletniej. Tak. Ja przyniosłam pierniczki. O, bardzo. Proszę, stój. Dziękuję bardzo. Państwo, niestety przypalone, bo jesteś z tej Małgosi. Żadnego tak. Pożytku. Głupie to takie niewydarzone. Całymi dniami szwenda się po domu bezużytecznie. Tak. Z bratem przez graty szepcze. Tak. Proszę państwa, a właściwie, co państwa do mnie sprowadza? A to może ja. Otóż, panie Janie, chcemy panu zlecić pisarską robotę. Tak. Nic wielkiego, drobne poprawki. Nie, drobne. Powiedzmy lifting. Wie pan, co to lifting? To jest operacja kosmetyczna, usuwanie zmarszczek? Mniej więcej. Aha. Rzecz w tym, że nie o zmarszczki tu chodzi, tylko o naszą opinię. Bo musi pan wiedzieć, że my mamy fatalną opinię w środowisku. Pan Kleks to nawet nam dzień dobry nie odpowiada. Co pan? Proszę pana, koziołek Matołek ostatnio wywalił na mnie jęzor na ulicy, a bezcelnie zrobił mi zyk-zyk marcheleczka, proszę pana. Jednym słowem, proszę pana, czarna niewdzięczność. Człowiek tyrak w bajce od 300 lat. Żadnej emerytury, to za zasługi, a taki smarkacz spacanowa w oczy musisz mieć. Zyk-zyk marcheleczka. Czego oni o nas nie opowiadają, kochani? No, że niby ja. Babcie zjadłem i kapturka. No, wielkie Michal, no. A ile ja się tym obiadem nacieszyłem. No, proszę pana, no nie minął kwadrans, jak przyszedł gajowy i zrobił mi, no, za przeproszeniem, cesarskie cięcie. Tu pan spojrzy, tu mam bliznę. Proszę pana, tu. O, jeszcze na dokładkę czerwonym kordonkiem zaszył. O, i pan, koledzy się ze mnie śmieją. Jak idzie na zmianę pogody, to strasznie mnie tu trwie. Tu, o, tu koło podtępka. No, aha, a na panu Wawelskim to swej nitki nikt nie zostawił. Nie, to prawda, wszystko to sprawka szewczyka z Kuby. On mi taki czarny PR funduje. A kto mnie siarką nafaszerował? No. Ładnie to tak? Rzeczywiście, ja jestem ginącym gatunkiem. No. Ekolodzy powinni mu za to kota pogonić. Człowiek nie może dla żartu ryknąć sobie czasem z radości, czy grilla z kolegami rozpalić, żeby mu zaraz nie przysłali ekipy telewizyjnej. No, a jak się Śnieżka z Kopciuszkiem zejdą na plotki u dziewczynki z zapałkami, to suchej nitki na mnie nie zostawiają, proszę pana, że niby ja w przebraniu staruszki trujące jabłko Śnieżce podrzuciłam. Ja w przebraniu staruszki. W życiu, czy ja wyglądam na staruszkę? Ile ja mam lat? Jak się panu zdaje? Sam pan widzi, panie Janie, jak nam ciężko. W panu cała nadzieja. Musi nam pan opinię poprawić. Ja? Ale co ja mogę? Ja jestem tylko skromnym literatem. Właśnie zacząłem trylogię o gąsce Malwince. Nie, ale niech nie będzie pan taki skromny. To dla pana przecież pes. No tu dopisać, tam skreślić, żeby było cac. No panie, ale ja bajki mam przerobić? No. Przecież to nie uchodzi. To jest nasza tradycja. Kanon baśni. Dziedzictwo kulturowe. No się zdenerwuje. Pan zobaczy, jak mi ręce latają. Pan porysuje mi podłogę. Niech się pan opanuje. Ale drodzy państwo, zrozumcie, no jakże to? Wawel bez smoka, no, chatka na kurzej stopce bez baby Jagi. Ale kto mówi o usuwaniu? My prosimy tylko o poprawki. Musi pan wiedzieć, że ja jestem stworzona do innych ról. W szkole w takim przedstawieniu grałam... Salinę. No moja droga, wszyscy wiemy, że publiczność wygwizdała cię bezlitośnie. A Koszałek Opałek to nawet rzucił na scenę ugryzę. No to nie był dobry pomysł. Koszałek miał nadzieję, że dostanie rolę w Chatce Puchatka, ale go nie chcieli, bo se pleni. I teraz z zawiści ogryskami rzuca. Nie, ależ pani Jago, no. Salineczka z całym szacunkiem. No to nie jest rola dla pani. No, przecież ona spała w połówce orzeszka. Do rzeczy, drodzy państwo, do rzeczy. Otóż, panie Janie, oczekujemy, że pan nam opinię podreperuje i nowe bajki przedstawi, powiedzmy, do przyszłej środy. Pasuje. Ależ ja... No nie wiem. No to się dogadali. Dziś nastąpiła inauguracja interesującego projektu. W trosce o dobro naszych milusińskich, baśnie dla dzieci, niekiedy smutne, a nierzadko z elementami przemocy, poddane zostały niezbędnym poprawkom. Pan Jan, znany bajkopisarz, podjął wyzwanie i do starych fabuł dopisał optymistyczne puenty. Odtąd bez obaw możemy sięgać po Kopciuszka czy Jasia i Małgosię. Bohaterowie baśni już nie zmącą harmonii dziecinnego pokoju. W miejsce dobrych i złych charakterów znajdziemy w książkach dla dzieci postaci dobre i lepsze. Bezpośrednio po wiadomościach zapraszamy na inauguracyjne widowisko teatralne zrealizowane na podstawie nowego kanonu baśni. A teraz przechodzimy do informacji ze świata. Dziś prezydent Władimir Putin... I odtąd żyli długo i szczęśliwi. Wszystko nie tak. Nie tak, to była katastrofa. To była katastrofa. No, słucham, pani Babo Jago. No. Ale to cóż, no, odrobina improwizacji. Improwizacji, tak? gdzie się podział mój tekst? Ja własnej bajki nie poznaję. Nie tak się umawialiśmy. Owszem, przystałem na wasze warunki. A skoro już zgodziliśmy się, że poprawimy, to bądźmy konsekwentni. A tymczasem pan Wilk... Słucham, co pan najlepszego zrobił? Jak napisałem w roli? Słucham pana. Miałem być zastępowym harcerzy i w ramach akcji Pomoc na dłoń odprowadzić Kapturka do babuni. A potem? Potem miałem wypielić ogródek i narąbać drew do kominka, a babunia z Kapturkiem miały mnie z wdzięczności poczęstować obiadkiem. No i co w tym takiego strasznego? Dlaczego wszystko pan pokręcił? Bo ten ogródek był strasznie zachwaszczony, rozumie pan? Babunia nie pieliła go chyba od matury, rozumie pan? A na obiad podała brukselkę, przesoloną na dodatek, proszę pana, na dodatek przesoloną. A ja, proszę pana, jestem uczulony na brukselkę. Pan to rozumie? Ale to jeszcze nie powód, żeby jej wytłuc porcelanę i harcerską finką rozpuć wszystkie pierzyny w ataku szału. Trochę mnie poniosło, przyznaję, no. Dobrze. A pan Wawelski? Toż to ludzkie pojęcie przychodzi. Tak pan zamierza odzyskać wiarygodność u dzieci? Ganiając Szewczyka z Kubę wokół Wawelu, aż biedak pogubił łapcie z łyka. A przecież miał pan otworzyć uroczyście świetlice dla sierot i kwestować na rzecz renowacji Krakowa. Proszę pana, nikt mnie nie uprzedził, że sieroty oplują mnie popcornem i przywiążą puszkę do ogona, a Szewczyk, tak. Szewczyk specjalnie rozpalił ognisko przed jamą i piekł barana, bo wiedział skubany, że w nowym wcieleniu przeszedłem na wegetarianizm. Dopóki mogłem, byłem grzeczny, ale proszę pana, krew nie woda, szlak mnie trafił. Tak. I dlatego ugryzł pan policyjnego owczarka, tak? I zdemolował radiowóz. Nie, zaraz zdemolował. No, troszeczkę podrapałem tapicerkę, nie ma o czym mówić. No. A pani? Tak? Pani Babo Jago? Co pani ma na swoje usprawiedliwienie? Bo pańska bajka kupy się nie trzymała, mój panie. Ja miałam otworzyć cukiernię, kiedy mam cukrzycę i lekarz mi zabronił jeść słodyczy. Co to moja firma Przeloty na Miotle? Babia Góra tam i z powrotem prosperowała doskonale. Tak, aż do chwili, kiedy pan burmistrz spadł z wysokości pierwszego piętra. Bo się wiercił i nie zapiął pasów. Nie, pani macocho, nie wymknie się pani. Proszę wracać natychmiast. Nie będę się tłumaczyć przed byle gryzipiórkiem. Ja się wywiązałam z mojej roli. Chnęłam ją jedynie moją osobowość. Co pani nazywa osobowością? Co? Czy to, że zamiast wyszywać obrusy dla ochronki, jak się umówiliśmy, rżnęła pani w pokera z małpką fikimiki? I przegrała zimowe palto Śnieżki? Czy to, że nakarmiła pani księcia z bajki rosołem, od którego dostał biegunki i nie mógł tańczyć na własnym weselu? To są podłe insynuacje. To na pewno intryga kopciuszka. Albo tego Matołka. Tak. Za chwilę będą tu dziennikarze. Jak spojrzycie im w oczy? Czy tak ma wyglądać wasz nowy wizerunek? Wystawiliście mnie na pośmiewisko. Dzieci wam za to podziękuję. Cóż mogę dodać? Ciągnie wilka do lasu i niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zwłaszcza jeśli zatrute. Żegnam państwa. Ale... Wiecie, drodzy państwo, nigdy go nie lubiłem. Zadzierał nosa. No tak. Zbierajmy się, my tu gadu. A ostatni autobus odchodzi za pół godziny. Kobieto, zabierz tę miotłę do środka. Znowu bym się była o nią zabiła. Pilnuj swojego lustereczka, paniusiu. Przepraszam. Halo? Halo, tak, to ja. Owszem, są tu ze mną. Tak. Czy to żart? Nie? A od kiedy?